हरि ओम नारायण हरि। भगवान वेद की पावन गंगा में हम सब हैं। पांडव महाभारत की कथा में कभी हम साथ ही में स्पर्श लेते चल रहे हैं। अभी तक वेद की ऋचाओं में जो कि मेधातिथि कण्व ऋषि हैं, मेधातिथि ऋषि हैं जिनकी हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, कण्व ऋषि हैं। कण्व एक वृक्ष का भी नाम है। सभी ऋषियों के नाम पर वृक्षों के नाम हैं, तो कण्व भी एक वृक्ष है जिसको निर्मली कहते हैं, निर्मली का पेड़। हाँ, संस्कृत में निर्मली कहते हैं, है ना। ये जल शोधक होता है। निर्मली तो बाजार में भी मिलती है, छोटी सुपारी की जैसी होती है, थोड़ा सा उसका रस होता है, उसमें गाद होती है थोड़ी। तो पुराने जमाने में निर्मली को मिट्टी के कुंड में लगा दिया जाता था, उसका रस, और पानी भर देते थे उसमें, तो थोड़ी देर में सारा मैलापन नीचे बैठ जाता था और पवित्र जल ऊपर आ जाता था। तो एक युग था जब ये निर्मली के वृक्ष केवल उत्तर भारत में भी तालाबों के किनारे, पर्वतों पर भी होते थे। तो जहां तालाब होता है उसी के किनारों पर ये पेड़ लगे रहते थे, जिनके फल गिरने से तालाबों का पानी सदा शुद्ध हो जाता था। तो कण्व का अर्थ होता है मैले जल को पवित्र करने वाला। हाँ, पेड़ का नाम इसीलिए कण्व है। अब मेधातिथि कण्व कर्दम ऋषि के, कर्दम कहते हैं कीचड़ को, कीचड़ के पुत्र हैं। और हाँ, कर्दम वैसे तो लक्ष्मी जी के भी पिता है ना। हाँ, तो और इनकी माता का नाम क्या है? देवाहूति, देवहूति। कि जब देवत्व की कीचड़ में आहूति होती है तो कण्व जल को निर्मल करता हुआ मेध का अतिथि हो जाता है, मेधातिथि हो जाता है। और वही हम उनकी ऋचाओं में निरंतर पढ़ रहे हैं। पिछले रविवार को हमने ऋचा ली है, इमे सो मास इंदवाहा सुतासो अधि बरहिषि ताम इंद्र सहसे पीप। इमे सो मास इंदवाहा। हाँ, इमे माने इस प्रकार। किस प्रकार? जिसके पूर्व की ऋचा में हम पढ़ के आ रहे हैं कि जहां उसने कहा है ना कि इमे सेमम ना स्तोममा गहुप वेदा पेदम सवनम सुतम गौरो ना त्रिशिता पिप। कि मृग तृष्णाओं में गया हुआ मन सदा भूखा और लोभी रहता है। तो इस मन को जो भौतिकताओं को विषय वासनाओं के जंगलों में भाग रहा है, से इमम सा इमम, उसको इस प्रकार हम इन स्तोमों में आत्मा की राह में, यज्ञ में, आत्मज्वालाओं में, जहां प्रवेश भी संभव नहीं है, गए उपमाने व्याप्त होना, उनमें इस प्रकार अपने आप को अर्पित कर दें सवनम, और उन्हीं आत्मज्वालाओं में ही स्नान लें और उसी में अपने आप को अर्पित कर दें और पूर्ण तृप्ता को पाएं, आत्मज्वालाओं की उस तृप्ता को पाएं। गौरव न त्रिष्ठा, मृग तृष्णाओं का मृग सदा अतृप्त रहता है। और विषय ऐसे हैं जितने पियोगे उतने प्यासे रहोगे। यदि पूर्ण तृप्तता की ओर आना है तो हम अपने ही आत्मज्वालाओं में सोम ज्योतियों में प्रवेश पाए, न कि मृग तृष्णा के हिरण की तरह हम दाएं बाएं भागते फिरे। और उसी की अगली ऋचा थी, इमे सोमास इंदवाहा। इसी प्रकार सोम ज्योतियों में इंदवाहा, इंद कहते हैं चंद्रमा को, वाहा कहते हैं वहन करने वाले को, भगवान शिव को अथवा प्रलय की अग्नियों को, यज्ञ की ज्वालाओं को। इमे सोमास इंदवाहा, कि जो इन ब्रह्म ज्योतियों को धारण करता हुआ भी, करने वाले जो हैं, जो आत्मा है, जो यज्ञ है, सुतासो अधि बरहिषी, अपने आप को इसमें निचोड़ दे, अर्पित कर दे। और इन्हीं की अग्नियों के कुंड में अर्पित होकर ज्योति रस में परिणित हो जा, जीवन को जहां से प्रकट हो रहा है उसे उन्हीं सोम ज्योतियों को अर्पित कर और उन्हीं को प्रकट कर, ताम इंद्र, और वहां मन को ले जा सहसे पिब, है ना। यहां सहसे शब्द का अर्थ साहस से भी लगा सकते हैं, सहसा से भी लगा सकते हैं, लेकिन यहां दोनों अर्थ नहीं है। सहसे, हसे माने सुखपूर्वक, सुख के सामाने सहित, तो सुखपूर्वक, हाँ आनंद पूर्वक उन्हीं आत्मज्वालाओं का मन को पान करा, कि ये मन शीतल हो, ये मन एकाग्र हो, ये मन भटके नहीं, और ये सदा सदा के लिए उस आत्मा में व्याप्त हो, आवागमन से मुक्ति का द्वार खोले। आज हम लोग भक्ति की बात करते हैं। भक्ति कोई क्षणिक भाव नहीं है कि थोड़ी देर हम भक्त हो जाएंगे, फिर अभक्त हो जाएंगे और पुनः विभक्त हो जाएंगे। ये वस्तुतः अपने आप को दिया गया धोखा है। जब मन की वृत्तियां स्वेच्छाचारी होती हैं, और जब मन हर ओर अपनी इच्छाओं के साथ स्वेच्छाचारी होकर भटक रहा होता है, तो वो मन जो स्वेच्छाचारी है, जिसका मन स्वेच्छाचारी है, उसके जीवन में समर्पण नाम की कोई वस्तु नहीं होती। स्वेच्छाचारी मन चाहे भौतिक जीवन में हो, धर्म की राह पर हो, किसी व्यापार में, नौकरी में लगे हो, स्वेच्छाचारी मन तुम्हें कहीं पर भी ईमानदार नहीं होने देता। इसीलिए कहा ताम इंद्र साहसे पिब, पूर्व की दिशा में, कि सुखपूर्वक आत्मा का रस पिला, मन को पहले एकाग्र कर। हम सोचते हैं कि हम बड़े ईमानदार हैं, हम बड़े सच्चे हैं, लेकिन जिसका मन स्वेच्छाचारी है, वो चाहे कितना पवित्र होके क्यों ना जी रहा हो, वो महाव्यभिचारी है। कभी अपने को झूठे आश्वासन मत दो, कभी सुधर नहीं पाओगे। फिर जो अपने पे दया करता है वो अपने को नरक में ढकेलता है। स्वेच्छाचारी मनोवृत्ति पत्नी की, पति की, किसी की भी हो, वो समर्पण नहीं दे सकती। जब भी मन की मनोवृत्ति स्वेच्छाचारी होती है तो पत्नी पति को समर्पित नहीं होती है, वो चाहती है कि वो दे, और एक पालतू पशु की तरह, कुत्ते की तरह उसकी आज्ञा माने, चाहे वो पति है अथवा बेटा है अथवा सारे सगे संबंधी है। और जब मनुष्य की होती है तो वो भी यही भाव ले आता है। और जो इस स्वेच्छाचारी मनोवृत्ति को अनदेखा कर देता है अपनी, वो जीवन में कभी भक्ति का रस नहीं पाता। फिल्मों में बहुत से डायलॉग होते हैं, एक्टिंग होती है, तो अगर भजन कीर्तन में बैठ के तुमने भी गर्दनें हिला दी तो वो कोई भक्ति नहीं है, फिल्मी है वो भी। क्योंकि जिसका मन स्वेच्छाचारी है उसका कोई भी जगत सही नहीं है, उसका कोई कल्याण नहीं हो सकता। स्वेच्छाचारी मन तुम्हें कभी भी ईश्वर को, परिवार को, अपनों को, किसी भी को भी समर्पित नहीं होने देता। और जिसके पास समर्पण ही नहीं है उसके पास प्यार कहाँ है? क्योंकि समर्पण के उपरांत ही प्रेम का भाव उत्पन्न होता है। और जिसके पास प्रेम नहीं है वो भक्त कैसे हो सकता है? उसको भक्ति मिल ही नहीं सकती, क्योंकि प्रेम की अगली अवस्था का नाम भक्ति है। आप सोचते हैं कि माला फेर लिया है, भजन कीर्तन कर लिया है, हमने धर्म का काम कर लिया? नहीं, आपने आधे अधूरे अभ्यास किए हैं जो किसी अवस्था को नहीं पाते। आपने कुछ नहीं किया है कि जिसका मन नहीं सदा है वो भक्त कैसे हो सकता है? वो अच्छा गृहस्थ भी नहीं हो सकता है। और क्योंकि उसने मालाएं फेर रखी हैं, उसने हवन यज्ञ कर रखे हैं, तो अपने को धोखा भी दे रहा है कि मैं बड़ा पुजारी हूं, बड़ा भक्त हूं, जबकि सच क्या है कि वो इस पवित्र राह पर अभी एक कदम भी तो नहीं चल पाया है। तो अपने पर कभी दया कृपा मत करो, इस सत्य को पढ़ो। आज से युगों पूर्व, मेरा मतलब दास्ताओं के अंतरालों के उस पार, सत्संग का ये अर्थ नहीं होता था कि केवल कथा सुनना, भजन कीर्तन करना, गाना और चले जाना। वरन भजन का अर्थ, सत्संग का अर्थ था सत का संग करना। ये केवल मनोरंजन नहीं है, मनोरंजन नहीं है, मन का रंजन नहीं है, ये आत्मा की बात है। और सत का संग यह है कि जब भी सत्संग में बैठो अपने सत को अपने में खोजो कि कौन हूं मैं, कहां से आया, वो कौन है जो भस्मियों को पुनः पुनः अन्न अन्न से इस नर्तन में मुझे लौटा रहा है, और जो रोम रोम मुझे खिला रहा, पिला रहा, हर सांस मुझे जीवन दे रहा, हर ओर से मेरा मान सम्मान की रक्षा कर रहा, हर ओर से मुझे सुख और सुविधाओं से वरद कर रहा, वो क्यों कर रहा है और किस उद्देश्य से कर रहा है? जिस दिन ये जिज्ञासा, ये मनोवृत्ति तुम में जागेगी और तुम अपने भीतर उस सत को खोजने लगोगे और पालोगे उसे कथा के द्वारा, वेद के ज्ञान के द्वारा, हाँ प्रवचनों के द्वारा, और फिर तुम उस सत का संग करके निरंतरता से जीने लगोगे, तब तुम क्या कहलाओगे? सत्संगी है वो। ये नहीं कि खाली सुबह शाम गए और भजन गा के चले आए, ये सत्संग नहीं होता है। सत्संग के लिए जिज्ञासु पिपासु होना होता है, अपने में एक तड़प जगानी होती है। कह रहे आज मनुष्य होके भी नहीं पहना पहचाना, और वो जो मेरे जूठे अन्न को रक्त में बदल रहा है, जो हर ओर से मेरी शोभा बना हुआ है, जिसके कारण ही ये संसार मुझे प्यार सम्मान सब कुछ दे रहा है, और जिसके हटते ही ये देह पुनः भस्मी के अंबार में लौट जाएगी, उस सत को जान, नाटक मत कर। और अपने को धोखा मत दे कि मैंने माला फेर लिया और मैंने हवन कर लिया है, और जिज्ञासाओं को तू यहीं शांत कर दे, ये तो जीते जी मरने की बात है। क्योंकि जिसकी जिज्ञासा गई उसका जीवन गया, उसके तप की राह चली गई। तो ये तड़प निरंतर रहे, ये भाव मुझे निरंतर हिलाता रहे कि मुझे तो उस अपनी अंतरात्मा को, उस ईश्वर को, परमेश्वर को, सबको पहचानना है। इसीलिए प्राचीन काल में गुरुकुल शिक्षा ऋषि के हाथ में होती थी, क्योंकि जो जीवन का मूल तत्व है उस सत्य को जानकर, संग कर उस सत्य के साथ अद्वैत करना, यदि वही शिक्षा में नहीं है तो शिक्षा तो जीवन का सर्वनाश कर देगी। और महाभारत में भी युद्ध के समय जब वचन लेगी कुंती, तो मालूम है सूर्यपुत्र भी, सूर्यपुत्र क्या उत्तर देंगे उसको कर्ण, कि मैं माते आपके, आपके पांच ही बेटे रहेंगे, या अर्जुन रहेगा या कर्ण रहेगा, मैं कर्ण के लिए, कर्ण को मैं मारूंगा अथवा कर्ण मुझे मारेगा, और मैं वचन देता हूं कि बाकी चारों को मैं नहीं छूंगा। और आज देखो आप कि ये निर्णायक बुद्धि यदि सत के संग को खो बैठी तो बाकी सारा जीवन भी जिया तो क्या जिया, लक्ष्यहीन जीवन। क्या पांडवों को महाभारत जिता देगा? हाँ? तो कहा कि मैं सिर्फ पांच पांडवों में एक ही मारूंगा। किसको मारूंगा? अर्जुन को। दस इंद्रियों के अर्जुन से अर्जित ये जो निर्णायक बुद्धि है, मैं इसी का विनाश कर दूंगा। फिर ये ज्ञानी बने, विज्ञानी बने, पोथा शास्त्री बने, हवन यज्ञ करता रहे, मैं कुछ नहीं कहूंगा। क्योंकि जिसका लक्ष्य चला गया उसका तो सर्वनाश हो गया। और आज इस माया के खेल में हम सोचते हैं हमने पूजा पाठ कर लिया है तो काम पूरा हो गया है, जबकि सत्संग का अर्थ है सत का संग करना, तो सत को जानना, अपने को पढ़ना, अपने आप को पहचानना। हाँ बेटा, इधर उधर की बत्तियां बुझा दो ना, वो खराब हो जाएंगी, सब ट्यूबलाइट है। वो सत का संग करना, सत्संगी होना। यदि हम ऐसे नहीं हो पाए तो हमारा ईश्वर को जानना, हमारा भजन करना, हमारा कीर्तन और सत्संग करना भी बेमानी हो जाएगा। क्योंकि पता नहीं कितने जन्म तुमने सत्संग किए होगे, जब पैदा हुए थे कितना बाकी था, कितना ज्ञान था। तो वो ज्ञान जो तुमने आज बटोरा है, यदि आचरण में, विचार में, व्यवहार में नहीं उतरा है तो तुमने कोई सत्संग नहीं किया है। सनातन धर्म ईश्वर को घटघटवासी मानता है, इसलिए कि हर घट में, हर देह में सृष्टि होती है, और सृष्टि है जहां, सृष्टा है वहां। वो सेवेंथ हेवन, सप्तलोक, सात आसमान वाली बात नहीं करते, वो हमें भरमाते नहीं है। वो कहते हैं कि इतने करीब हो प्रभु के और फिर भी ना पाए, और खाली हाँ स्वेच्छाचारिणी मनोवृत्तियों के ही दास बन करके भटकते रहे तो तुम जीवन में कहीं पर भी तुम संकल्प पूर्वक कहीं पर भी अर्पित नहीं हो पाए, समर्पित नहीं हो पाए। और समर्पण ही नहीं था तो प्रेम कहां से आता? आसक्तियों को तुमने प्रेम माना और विषयों की अतृप्तियों को ही तुमने जीवन व्यापार में ढाला, तुम क्या जानते प्रेम क्या होता है? और प्रेम बिना समर्पण के नहीं होता है। और प्रेम जब समर्पण के साथ प्रेम प्रकट होता है, जिसके प्रति समर्पण है, तब उसके प्रति मेरी भक्ति आस्था जन्म लेती है। और जब भक्ति जागती है, उसके बाद की पूजा, उसके बाद की माला, उसके बाद का भजन एक सत्य है, लेकिन यदि मनोवृत्तियों का ही मैं दास हूं तो मेरा सारा भजन कीर्तन ऐसे ही है जैसे रोज फिल्मों में मैं उनको एक्टिंग करते देखता हूं। दोनों का यही भेद है, क्योंकि जब ईश्वर के प्रति मेरा समर्पण आता है तो अतिशय प्रेम जागता है, मन सदा रोमांचित रहता है, हर ओर से उसके स्पर्श का सुख मिलने लगता है, लगता है कि गोविंद मेरे हर ओर है, मुझ में है, सर्वत्र है वे। और जब इस रोमांच के साथ मन भीग भीग जाता है तो उसमें भजन का गाना झूमना एक सत्य है, और इस अवस्था के ना आने पे भजन का गाना और झूमना एक बहुत बढ़िया फिल्म है, हाँ फिल्मी नाटक है, टीवी सीरियल है, वो ये दोनों में भेद है। तो मूल बात है जिस ऋचा में उसने कहा, इमे सो मास इंदवाह सुतासो अधि बरेशी, कि इन ज्योतियों को पाने के लिए इंदवाह मन को, हाँ इंद माने चंद्रमा और इंद माने मन, क्योंकि चंद्रमा हाँ का पर्यायवाची मन है और मन का ही पर्यायवाची इंद भी है और इंद्र भी है, हाँ तो इमे सो मास इंदवाह, सबसे पहले सोम ज्योतियों में अपने मन को स्थिर कर दे, इसकी स्वेच्छाचारिणी मनोवृत्तियों पर अंकुश ला। सुतासो अधि बरेशी, और आगे बढ़ और अपने आप को अर्पित कर दे, तड़प कर ईश्वर में अर्पित हो जा, उसी में समा दे, हाँ मन की हर इच्छा को विचार को सबको कृष्णमय राममय शिवमय बना दे, जो भी अराधे हैं ये सब नाम आत्मा की है। और अधि माने व्यापकता से, अधिकता से, शीघ्रता से तत्पर हो बरेशी, और यज्ञ के इस कुंड में ही अपने आप को समाधिस कर ले, आभास ले कि तू इन्हीं सोम ज्योतियों में ही तो पल रहा है, ये ज्योतियां ना होती तो भस्मी से तू ये रूप कैसे पाता, आज क्यों इनसे अलग हटना चाहता है, हा? तो कहा सुतासो अधि परेशी, उसी में और उसी में उन सोम ज्योतियों में, ज्योतियों के सहित अपने आप को, अपने ज्योतियों को प्रकट करता चल, अपने को अर्पित करता चल, सामग्री के साथ स्वयं भी अर्पित हो जा, तब क्या हो ताम, और तब उसमें मन को सुखपूर्वक ज्योतियों का पान करा, जीवन सार्थक हो जाए। हमें अपने आप से पूछना है कि हमें आज तक तो कोई अमर मिला नहीं है, समय की सीमा हम सबके साथ है, और जब सीमाएं हमारे साथ हैं तो क्या हमको चाहिए नहीं कि हम अपने प्रति अधिक जिज्ञासु हों, अधिक पिपासु हों, और एक बड़ी तड़प और एक बड़ा रोमांच लेकर अपने को कुरेदें, अपने को खोदें, वही तो हम वेद की ऋचाओं में पढ़ रहे हैं। और इसी को महाशिव की कथा को जब पूछा है, मुनि मार्कंडेय जो हैं जंगल में पांडव हैं बैठे हुए हैं द्वैत वन में, और द्वैत वन में बैठ करके और वो चर्चा कर रहे हैं, मार्कंडेय जी उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं, और उन्होंने शिव की कथाएं सुनाई हैं कि शिव के पहले पुत्र हैं महाराज कार्तिकेय, हाँ वे षडमुख हैं, हमने विस्तार से पढ़ा कि संपूर्ण वनस्पतियां ही आदि देव उस परम सत्ता और शक्ति का ने सबसे पहले किसी भी ग्रह की ताड़नाओं का समापन के लिए सबसे पहले किसको बुलाते हैं, ताड़कासुर को मारने के लिए, ताड़नाओं का अंत करने के लिए, भगवान कार्तिकेय को। तो शिव और शक्ति के ये बीज ही तो हैं जो शीघ्रता से नदियों में बहे, छह माताओं अर्थात छह ऋतुओं ने पाला, और वे चारों ओर वन संपदा बन के जो खड़े हुए ये वृक्ष हैं, ये हमारे अग्रज हैं, ये कौन है, ये हमारे सगे बड़े भाई हैं, जो इनको प्यार नहीं करता वो अपने परिवार को कैसे प्यार करेगा। और आप लोग करते हो क्या, हर रोज तो बट जाते हैं, एक घर पांच घर होते हैं, पांच घर पचास घर होते हैं, क्यों बट रहे हो? क्योंकि तुम अपने अग्रज से भी तो बटे हुए हो। अरे भाई, पहले बाप चाचा बटे थे, अब बेटे बटेंगे, फिर उनके बेटे बटेंगे। क्यों बट रहे हो तुम? क्यों? क्योंकि तुमने अपनापन खो दिया है, अपने को पढ़ने की वृत्ति से हट गए हो और केवल विषयों के दास बने हो, तो घर तो फूटेंगे। अपने होने के कारण से तुम्हें कोई लगाव नहीं रहा, इसीलिए जितने बेटे उतने घर। हाँ, क्योंकि ताड़कासुर बाहर ही नहीं, भीतर भी बैठा है। ताड़ना देने की मनोवृत्तियां, वहां ताड़कासुर है और राम की कथा में ताड़का बन जाती है, राक्षसी बन जाती है। कहानी कथा मेरी ही है, मेरी मनोवृत्तियों की है। और फिर शिव के दरबार में उन्होंने दिखाया कि भोले बाबा का दरबार है, महाशिव के वाहन नंदी हैं और गले में नागों की माला है, तो जो महाशक्ति आद्याशक्ति गौरा पार्वती हैं, जिन्हें शिव अपने से भी ऊपर स्थान देते हैं, उनका वाहन सिंह है और उनके बेटे कार्तिकेय का वाहन मोर है और गणपति का वाहन, सब विसंगतियां हैं। हाँ, चूहा सांप का भोजन है, सांप मोर का भोजन है। हाँ, और वृषभ को सिंह नहीं छोड़ता। लेकिन वो सारे के सारे शिव दरबार में इकट्ठे बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? अच्छा बताओ, सांप चूहे को क्यों नहीं छोड़ता? बताओ क्यों नहीं छोड़ता? भूखा होता है तो पेट भर लेता है, बोलो। हाँ, वो को बेचने के लिए नहीं पकड़ता चूहे को। आदमी तो ये भी कर लेगा, क्षमा करें। हाँ, आप पेट के लिए नहीं, व्यवसाय के लिए भी कर डालोगे। हाँ, आपकी भूख उससे बड़ी है। हाँ, तो सांप चूहे को कब खाएगा? जब भूखा होगा। और मोर सांप को कब खाएगा? जब भूखा होगा। और यदि वो आत्मा में पूर्ण तृप्तता को पा गए हैं, तो बताओ कौन किसको खाएगा? वही उस ऋचा में हम पढ़ के आ रहे हैं, ताम इंद्र सहसे पीप। जब जब तू अतृप्त होगा, भूखा होगा, तभी तभी तो तेरा घर फटेगा, नातेदार, हाँ, सगे दुश्मन होंगे। मैंने रेलगाड़ी के डिब्बे में, थर्ड क्लास के डिब्बों में, अब तो खत्म हो गया, तो सेकेंड ही क्लास रह गया। हाँ, पहले फोर्थ क्लास तक होता था, अब शायद थर्ड क्लास तक। हाँ, इंटर क्लास भी होती थी उसमें। तो उस डब्बे में मैंने भीड़ लोगों की बैठी देखी है, जिसको जितनी जगह मिली है बैठ गए हैं। आप भी तो बहुत बार ऐसे सफर कर आए हो, क्या आपने कभी डिब्बे में लोगों को लड़ते झगड़ते मारते पीटते देखा? क्योंकि अजनबी थे, इसलिए एक ही डिब्बे में सब एक साथ जरा जरा सी जगह पे भी बैठ के यात्रा पार कर लिए। और अगर होते रिश्तेदार तो चाकू चल गए होते, घर बट गया होता, डब्बा ही बट गया होता। तो आप अजनबी के साथ भी सुखपूर्वक थोड़ी सी जगह में जी लेते हैं, अपनों के साथ जायदादें भी बट जाती हैं तो भी नहीं जी पाते हैं। देखो तुम्हारी मनोवृत्तियां कहां जा रही। और शिव के यहां सारी विसंगतियां सत्संगत में बैठती हैं। तो कहा कि ये जितने रूप दिखा रहा हूं मैं भोले बाबा के स्वरूप में, भगवान का ये लीला रूप है। अरे वो तो निर्गुण है, अव्यक्त है, निराकार है। उन्होंने ये लीला रूप तुम्हारे लिए रखा है, तुम्हें पढ़ाने के लिए, कि ये जो मेरा स्वरूप तुम देख रहे हो, ये सारी विसंगतियां तुम में बसती है। कहीं तुम नाग बन के डस रहे हो? बोलो, कितनों को डसते हो? हर कोई हर एक को डसता है, और सगों को तो बिल्कुल नहीं छोड़ता, और सगे भी नहीं छोड़ते। तो कहीं तुम सांप बन के फुफकारते हो? तुम्हारी मनोवृत्तियां, एक ही मन है तुम्हारा। और कहीं तुम वृषभ बनकर अपनी जिम्मेदारियों को लादे बैठे हो? कहीं तुम सिंह बनकर बदला लेना चाहते हो? तुम रूल करना चाहते हो, राज करना चाहते हो? तो कहीं तुम अपना दांव बचाने के लिए चूहे की मनोवृत्ति लिए बिल में घात में छिपे बैठे हो। ये सारी मनोवृत्तियां तुम्हारी हैं। और कहीं तुम मोर बनकर के दूसरों को रिझाना चाहते हो, इसीलिए बढ़िया कपड़े पहनते हो, सुंदर सुंदर मेकअप भी करते हो, घर भी सजाते हो। तो भोले भंडारी दिखा रहे हैं कि अपना चेहरा देखो, इन विसंगतियों के कारण तुम्हारा जीवन नरक है। और अगर इन विसंगतियों के बीच में शिव गणपति और कार्तिकेय को भी विराज लो तो ये सत्संगत में हो जाएंगी और तुम्हारा जीवन बड़ा ही सुखद अमृतमय हो जाएगा और तुम सबके सुख का कारण बन जाओगे। क्योंकि हम सब में ये सारे भाव रहते हैं, इस मन के दरबार में इसमें ये सारे रूप बैठे हैं और आत्मा शिव भी बैठे हैं, ब्रह्म ज्वाला गौरा भी विराजमान है, ये सारा शरीर मेरा ये शिव पंचायत ही तो है। बोले बाबा हाँ कि निर्गुण निराकार परम ब्रह्म, संपूर्ण सचराचर को प्रकट करने वाले देवाधिदेव महादेव लीला रूप में आपको आपका चेहरा दिखाते हैं, आपके जीवन का सत्य आप तक लाते हैं कि सत्य को जानकर क्या तू सत्संगी हो सकता है। और याद रखो, मनुष्य जब स्वेच्छाचारी होता है तो कोई भी अधम से अधम पशु से भी वो अधम होता है और सर्टिफिकेट भक्ति के लगाता है, क्योंकि पशु पेट के लिए ही अतृप्ति लाता है। तुम्हारी अतृप्तियां पेट के लिए नहीं है, विषयों के लिए हैं, जरूरतों से भी ऊपर, दिखाने के लिए हैं, दिखावे के लिए हैं। हाँ, तो तुम्हारी भूख किसी भी पशु से बहुत ऊपर है। और जिसके पास जितनी अतृप्तियां हैं वो उतना निर्धन है। जो हर हाल में तृप्त होकर जी रहा है वही भक्ति की राह पा सकता है। कहा ना, गौरो न तृषिता पिप, गौर कहते हैं हिरण को, वो हमेशा अतृप्त रहता है। जब वो रेगिस्तान में पहुंच जाता है हर जगह हर चमक को पानी समझता है, उसी प्रकार मेरा मन, मेरे विषय, मेरी अतृप्तियां मुझे कभी नहीं छोड़ती। तो कहा कि प्रथम पुत्र जो है वो कार्तिकेय है, जो इन वृक्षों में भगवान कार्तिकेय को नहीं देखते वे कभी भी शिव की भक्ति नहीं कर सकते। जो इन इसीलिए सनातन धर्म में सभी वृक्षों की लगभग पूजा है और हर वृक्ष किसी ऋषि के नाम पर है, ये दिखाने के लिए कि नदियों की पूजा है, धरती माता की पूजा है, पर्वतों की पूजा है, कि हमें इन सबको साथ लेके चलना है। और हम तो अपने परिवार बांट रहे हैं, साथ क्या लेके चलेंगे। कि कहां भक्ति के वो स्वरूप और कहां हमारे ये मैले आचरण और उसके ऊपर ये सर्टिफिकेट भी कि हम बड़े विद्वान हैं, बड़े कर्मकांडी हैं, बहुत कुछ जानते हैं। और कहा कि दूसरे पुत्र जो विनायक जो गणपति हैं वो आटे के बने हैं, तो इन्हीं वनस्पतियों से बना संपूर्ण सचराचर जीवधारी ये गणपति का स्वरूप है। लेकिन आटे का धड़ तो चल सकता है, इस सर को तप और साधना का हाथी का सर देना होगा यदि शिव की भक्ति करनी हो। हाँ, इस प्रकार की कथाओं को मार्कंडे जी सुनाते हैं, इससे पूर्व भी मार्कंडे ने हमें बड़ी सुंदर कथाएं सुनाई हैं। और पांच पांडव, भगवान श्री कृष्ण, सत्यभामा सभी लोग वहाँ विराजमान हैं और उसके बाद मार्कंडे जी वहाँ से प्रस्थान करते हैं। सत्यभामा द्रौपदी के साथ सत्संग करती हैं और फिर श्री कृष्ण, भगवान वासुदेव, सत्यभामा आदि भी जब चले जाते हैं तो पांडव ऋषि मुनियों के साथ कर रहे होते हैं। इसी समय महाराज धृतराष्ट्र बड़े चिंतित हैं, हाँ उनको नहीं छोड़े ना, दूसरा पक्ष तो साथ में लेके चलना चाहिए, नहीं तो महाभारत का आनंद नहीं रहेगा। और वो कहते हैं कि वे लोग तप रहे हैं और मेरे बेटे विलासिता में ही जी रहे हैं, मैं बड़ा भयभीत हूँ। विदुर से जिसे कहते हैं कि पता नहीं हाँ वो कितना दुख और कष्ट पा रहे हैं और मेरा कितना अपयश हो रहा है, कह तो रहे हैं लेकिन मन का लोभ दुर्योधन के अतिरिक्त अंधी आंखें और किसी को नहीं देखती। उधर कर्ण आदि दुर्योधन को और सबको प्रेरित करते हैं कि वन में जहाँ वो तप रहे हैं चलो ना वहाँ हम लोग चलें, वहाँ रास लीला करें, रास रंग मनाएंगे, है ना, और सभी को लेकर के चलें, वहाँ दरबार लगाएंगे, उनको थोड़ा खिंचाएंगे तो परमानंद होगा। दुर्योधन कहता है कि मैं अपने वैभव के साथ वहाँ पहुँच पाऊँ और उनको उस हालत में देख लूँ तो सारी धरती का सुख जीतने का वो सुख नहीं जो उनको इस हालत में देखने का आनंद है। हाँ, दूसरों को नीचा दिखा के हम लोग भी तो परमानंदित होते हैं ना, नहीं बड़ा मजा आता है। हाँ? तो वो भी कहते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि धृतराष्ट्र जो है वो हमें आज्ञा नहीं देंगे, धृतराष्ट्र मना कर देंगे। तो कहा कि कोई उपाय सोचो कि कैसे वहां चलें और उनको अपमानित करें। ये उनको 12 वर्ष का वानप्रस्थ और 1 वर्ष का अज्ञातवास देकर उनके राज सुख से भी चिन्हों से भी उन्हें निर्धन करने के बाद भी कौरव पक्ष में अभी लोभ बाकी है, है ना। गौरव ना तृष्णा, मृग तृष्णाएं कभी शांत नहीं होती, इनकी भूख बढ़ती ही रहती है। और अतृप्त व्यक्ति दूसरों को भी जीने नहीं देता, वो उनकी भी सुख शांति में विष डालने के लिए सतत प्रयत्नशील रहता है। तो कहते हैं कि भाई विचार करो, कोई तरीका खोजो। तो कर्ण कहते हैं हाँ बहुत मंत्रणा कई दिन इनकी चलती है। तो कर्ण कहते हैं कि क्यों ना अपने जानवरों को देखने का बहाना बनाया जाए, क्योंकि हमारे हजारों पशु गाय बैल आदि जो हैं इस वक्त द्वैत वन में ही हैं और उनको देखने के लिए, उन पर उनको रेखांतित करने के लिए, हाँ, और उनके वो सब देखने के लिए हम महाराज से आज्ञा ले लेते हैं। तो सभी को ये प्रस्ताव, शकुनी को भी, सबको बड़ा अच्छा लगता है, मामा शकुनी भी साथ ही में है। तो वे सब जब जाते हैं तो धृतराष्ट्र मना कर देते हैं, कहते नहीं तुम वहां नहीं जाओगे, क्योंकि वहां पांडव भी हैं और वे वानप्रस्थ धर्म को प्राप्त हैं। मुझे संदेह है कि कहीं तुम उन पर आक्रमण करके और किसी बड़ी लोक निंदा और अपयश का कारण न बन जाओ, और यदि तुमने वहां जाकर उनको लज्जित और अपमानित भी किया तो भी तुम लोक निंदा के पात्र बनोगे। इसलिए मैं तुम्हें अंधा देख सकता है, लेकिन एक व्यक्ति जो अतृप्तियों की राह चला गया है वो अंधेयों को भी लज्जित कर देता है, इतना बड़ा अंधा हो जाता है। तो चारों वो सब कहते हैं कि हम वहां नहीं जाएंगे, हम तो अब बड़ी मुश्किल से वो धृतराष्ट्र को मना लेते हैं। और धृतराष्ट्र की, महाराज धृतराष्ट्र की एक कमजोरी है कि जब दुर्योधन जिद पकड़ लेते हैं तो पुत्र मोह के कारण वो उसे स्वीकार कर लेते हैं। और ये सब के सब द्वैत वन में प्रवेश करते हैं, सेनाओं को लेकर के, स्त्रियों को लेकर के, हाँ, खेल तमाशे, नर्तक नर्तकियों को लेकर के, और अपनी पत्नियों के साथ ये सब भाई जो हैं दुर्योधन, दुशासन और उनके सभी भाई कर्ण, शकुनी, सभी लोग वहाँ आते हैं और उनके वहाँ शिविर लगते हैं सबके, और पांडवों को लज्जित और अपमानित करने के लिए ये उसी स्थान पर शिविर लगाते हैं। और एक जो शिविर लगा उसके बाद ये था कि अगले शिविर में हम जाकर के ठीक द्वैत वन के बीच में ही, जहाँ पांडव नदी के किनारे, हाँ, कुटिया में वास कर रहे हैं, तो वहाँ दुर्योधन के मन में है कि वो अपनी पत्नियों के साथ सबके सब भाई जो हैं उनसे मिलने जाएंगे, जिससे कृष्णा द्रौपदी अपने अकिंचन वस्त्रों के कारण लज्जित हो, अपमानित हो। और इस प्रकार वो सोच करके बना रहे होते हैं, तो एक बहुत बड़ा तालाब है जहाँ इंद्र के मित्र गंधर्व राज चित्रसेन भी अपनी पत्नियों के साथ विहार कर रहे होते हैं। वहाँ ये स्नान करने के लिए और आनंद के लिए ये कौरव लोग जाते हैं और मना करने पर ये उनसे युद्ध करते हैं, तो गंधर्व इनको मार के भगा देते हैं। जब कर्ण को पता चलता है तो वो सेना के साथ गंधर्व पर चित्रसेन पर आक्रमण करता है और उसके साथ शकुनी आदि भी होते हैं। गंधर्वों में और कौरवों में भयंकर युद्ध होता है। कर्ण पीठ दिखाकर भाग खड़े होते हैं, पराजित हो जाते हैं, घायल होकर भाग जाते हैं। शकुनी भी भागते हैं और सभी के सब जब भाग रहे होते हैं तो दुर्योधन को गंधर्व पकड़ लेते हैं। वो जो उनको अपमानित और लज्जित करने गया था स्वयं बंदी बन गया है। तो दूसरों को पीड़ा पहुंचाने में कसों को खोजने वालों बड़ा लज्जित होना पड़ता है स्वयं में। ये कथा हमें यहां ये उपदेश दे रही है कि कभी किसी का अपमान मत करो, किसी का मजाक मत बनाओ, किसी की हताशा को अपने आनंद का कारण मत बनाओ, नहीं तुम्हें घनघोर अपमान सहने होंगे। और जब दुर्योधन को बंदी बना लिया गया है तो दुर्योधन चीख चीख कर अपने अनुचरों से कहते हैं कि महाराज युधिष्ठिर से कहो हमें छुड़ा लें, क्योंकि कुरु वंश की सारी राजपत्नियों को भी गंधर्वों ने बंदी बना लिया, बांध के लिए जा रहे हैं। हाँ, ये तो बड़ा अनर्थ हो गया है। और द्रौपदी का अपमान करने के लिए सब सज धज के गई थी वहां। काश हम इस कथा का अमृत पी पाते और इस स्वेच्छाचारिणी मनोवृत्तियों को अपने नियंत्रण में ला पाते कि दूसरों का तमाशा बनाने वाले कभी कभी बीच चौराहों में खुद तमाशा बन जाते हैं। इसे याद रख पाते हम। वो अनुचर भाग के जाते हैं, युधिष्ठिर और सभी ने महाराज युधिष्ठिर के कानों तक भी आवाज पहुंचती है, तो भीम कहते हैं कि वो हमको अपमानित करने आए थे, अब चित्रसेन जाने, गंधर्व राज हमसे क्या मतलब, हमें कोई नहीं जाएगा। वो अनुचर आकर रोते हैं कि सारी राजपत्नियां, दुर्योधन की पत्नी, दुशासन की पत्नी, आ शकुनी की पत्नी, सभी को गंधर्व पकड़ के लिए जा रहे हैं और राजपत्नियों को और राजकुमारियों को भी पकड़ के वो लिए जा रहे हैं, तो आप नहीं होगे, आप लोग नहीं उठेंगे तो कुरु वंश का तो भारी अपमान हो जाएगा, सदा सदा के लिए कलंकित हो जाएगा। युधिष्ठिर कहते हैं कि वो ऐसा नहीं होने देंगे और तब वो समझाते हैं भीम को भी और अर्जुन को भी, तो वे तत्पर होकर जाते हैं और वे गंधर्वराज चित्रसेन को युद्ध के लिए ललकारते हैं और गंधर्वों का राजा पराजित होता है अर्जुन के बाणों से, और चारों ओर से वो जब घिर जाता है तो अपनी पराजय स्वीकार करके तब सभी कौरव दुर्योधन आदि को छोड़ देता है और उनसे कहता है, अर्जुन से कहता है कि अर्जुन तुम तो मेरे मित्र और सखा हो और ये सब तो तुम्हें अपमानित करने आए थे, फिर भी तुमने इनका साथ दिया। तो उसने कहा कि मैंने अपने क्षत्रिय धर्म का साथ दिया है, मैं धर्म से विमुख नहीं हो सकता। भैया धर्मराज युधिष्ठिर हैं, ये तो आप जानते हैं। तो वो सब कुछ छोड़ करके चले जाते हैं, तो दुर्योधन आदि बहुत लज्जित होते हैं। जब दुर्योधन जाते हैं तो भाग कर गए हुए कर्ण आदि उनको मिलते हैं, तो समझते हैं कि दुर्योधन जीत के आया है, तो उनकी प्रशंसा में गीत गीत गाने लगते हैं, उनका बड़ा भारी सम्मान करने लगते हैं। तब दुर्योधन रोक के कहता है कि तुम तो पीठ दिखाकर भाग गए थे कर्ण, मैं बंदी बन गया था और मैं आज बहुत लज्जित हूं कि जिनका मैं अपमान करने गया था, आज यदि वे न होते तो आज राजपत्नियों का भी अपमान होता और हम सारे के सारे उनके बंदी बन गए थे। अर्जुन और भीम ने ही जाकर हमें छुड़ाया। तो ये सुनकर शकुनी वगैरह दुर्योधन को सांत्वना देते हैं, लेकिन दुर्योधन कहते हैं कि नहीं, अब वो अन्न जल त्याग कर तप करेंगे और देह का परित्याग कर देंगे। शकुनी कर्ण सभी समझाते हैं लेकिन नहीं मानते, और वो दुशासन को ही राजा वन में घोषित कर और स्वयं तपस्या में बैठ जाते हैं। तो तभी जब असुरों को पता चलता है, राक्षसों को, कि दुर्योधन ने अन्न जल परित्याग करके अब घनघोर तप को ले लिया है अपने जीवन में, तो दुर्योधन को वे कृत्या के द्वारा पाताल लोक में बुला लेते हैं और दुर्योधन का वहाँ वो बड़ा सम्मान करते हैं और उसे कहते हैं कि दुर्योधन तुम दुखी क्यों, हम तुम्हें वचन देते हैं जब भी तुम्हारा युद्ध होगा उसमें हम सब तुम्हारी ओर से युद्ध करने आएंगे, तुम अपने स्वरूप को पहचानो, तुम तो काल नेमी हो, हमारा मुकुट हो राक्षसों का, ये तुम्हारा जन्म है दुर्योधन के रूप में, तुम स्वयं काल नेमी हो हाँ, और तुमको लज्जित होने का कोई कारण नहीं है, हम वहां नहीं थे इसीलिए गंधर्व राज चित्र दुर्योधन को पता कृत्या के द्वारा लौटाते हैं। कृत्या एक प्रकार की राक्षसी होती है, इस कृत्या को भी थोड़ा सा यहाँ कथा रोक के स्पष्ट कर दें। आपको महाराज अम्बरीश की कथा सुनाते हैं भागवत, हाँ कथाओं को केवल सुनो नहीं, उन्हें जियो, उनके अमृत को लेकर निरंतरता के साथ अपने सत को खोजो, इसलिए इन कथाओं का बारंबार श्रवण और कथन होता है ना, क्योंकि जब दीवार सख्त होती है तो सीधी एक ठोकर से कील को दीवार के भीतर नहीं पहुंचाते, हैमरिंग करते हैं। और दूसरा उदाहरण ये भी है कि सुबह खाना खाते हैं और रात को फिर शाम को भूख लगती है, तो मन तो हर थोड़ी देर में भूखा होता है, पेट की भूख से मन की भूख कहीं भयानक होती है। क्या कोई आदमी पत्थर खा सकता है? नहीं खा सकता है। लेकिन जब मन भूखा होता है तो सारे पत्थर खा जाता है, सड़कों के क्या इंजीनियर खा गया पत्थर खाता है नहीं खाता बोलो हाँ, लोहा कंकड़ खा सकते हो? पेट नहीं खा सकता है, लेकिन भूखा मन तो पंडुबियां खा जाता है, बोफोर्स की तोपें खा जाता है, बताओ। तो इस मन को, इस भूखे मन को जिसने खाली छोड़ा, समझ लो उसका जन्म नरक हो गया। कल्पना करो कि दफ्तर से आप घर आए हैं और श्रीमती जी मार्केटिंग पे चली गई हैं, अब आपको जो कुछ उल्टा सीधा मिलेगा, रखा हुआ नमकीन ये वो सभी कुछ तो खा डालेंगे, भूख जलेगी। तो जब भूखा पेट सब बकवास खा लेता है तो भूखे मन की कल्पना तो करो क्या क्या ना खाएगा। तो इस उद्दंड मन को यदि निरंतर भोजन न मिले सत्संग का और कथा का, तो ये सारे विषय सारे पाप खाने लगता है और जीवन का सर्वनाश कर देता है, ये कुतर्क खाता है। तो मन को, क्योंकि इसकी भूख बहुत बड़ी है, इसको सदा श्री हरि कथा, कुछ अच्छे सत्संग, कुछ अच्छे विचार खिलाते रहो और अपने को जगाते रहो कि क्षण भंगुर जगत में थोड़े ही तो क्षण रह गए हैं, तुझे सत को जानना है और सत्संगी होकर जीना, सदा आत्मा का संग करना है, जीवन को व्यर्थ नहीं जाने देना है, इसे कुतर्कों में भी नष्ट नहीं करना है, क्योंकि ये भूखा मन गाय सारे जीव जंतु तो खाता है, गायों का चारा भी खा जाता है हाँ, चारा घोटाला कर देता है, है? तो इस मन को जिसने खाली रखा, इसीलिए कहते हैं मंत्र लो, कि मंत्र को अनहद गाते रहो, मन की भूख तो मिटती रहेगी और गंदगी तो नहीं खाएगा ये, नहीं तो ये क्या है, ये कंट्रीज खा जाता है, देश खा जाता है। जब मन भूखा हुआ तो आधी दुनिया खा गया, कहते हैं सूरज नहीं डूबता था ब्रिटिश एम्पायर में, खा गए थे सारे, हाँ सब लोगों की सुख शांति, उनकी आजादी खा के भी ये मन भूखा था। फिर हिटलर आया, उसने कहा मैं सबको खा के दिखाऊंगा, तो दो वर्ल्ड वार की। तो ये भूखा मन है जो सबको खा जाता है। इसलिए संगीताओं में भी एक जगह स्वयं भगवान वेद व्यास ने कहा है कि वेद की सहस्त्र शाखाएं थी, अर्थात अनंत प्रकार का ज्ञान विज्ञान था यहां इस धरती पर। पशुपतास्त्र थे, दिव्यास्त्र थे, ब्रह्मास्त्र थे, अनंत असंख्य वेद की शाखाएं थी। अपने को जानने का, जीवन को, रहस्यों को पाने का अद्भुत ज्ञान था यहां धरा पर। और फिर आगे कहता है पापी इंद्र ने उन्हें ध्वस्त करा दिया है। तो लोगों ने समझा शायद देव दानव युद्ध की बात कर रहे हैं, अथवा पारिजात युद्ध के लिए वेद व्यास ने, भगवान महर्षि वेद व्यास ने ऐसा लिखा है। नहीं, इंद्र माने इस मन ने सबका नाश कराया है, इस मन ने युद्ध कराए हैं, इस मन ने लोगों के मन की शांति खींची है, बहन बेटियों की इज्जत लूटी है, ये मन लूटी रहा है। क्योंकि वो परम ज्ञानी है भगवान वेद व्यास, इसलिए वो किसी एक व्यक्ति को ना दोष देके इसको दोष दे रहे हैं जो मूल कारण है पाप का, इस मन को कह रहे हैं। आज मन ही तो घर बांटता है, आज मन ही तो हर संबंध को विषैला बनाता है और सर्प की तरह हर संबंधी एक दूसरे को डसता है। कभी होता था अतिथि देवो भव, अब तो होता है अपना भी संदेहो भव। बोले क्यों आया है, फन हमारा भी तैयार हो गया कि कौन सा फन लेके आया, कुछ मांगेगा तो नहीं, क्यों आया, काहे को घर में आके जम गया। चारों तरफ फन ही फन दिखने लगते, मैंने क्या है, अरे रिश्तेदार आए, यही तो होता है आप लोग के घर में, बोलो सब फनी है नजर आती। तो हाँ, तो कृत्या की चर्चा कर रहे हैं कि महाराज, खाली कथा का तत्व लेते हैं, महाराज अम्बरीश है, भगवान श्री कृष्ण के, महाविष्णु के अनन्य भक्त हैं। दुर्वासा उनकी परीक्षा लेने गए, दुर्वासा भी आगे यहां भी आने वाले हैं, इसलिए मैंने कहा कथा ले लिया, आगे उन्हीं की कथा आ रही है। हाँ, क्योंकि दुर्योधन हाँ पांडवों को फिर भी पीड़ा देने से बाज नहीं आते कि छुड़ा दिया है, घर पहुंचे हैं तो फिर नया नाटक शुरू। हाँ, बोले चाहे जितनी दया करो हम ना सुधरने वाले। मन की ऐसी ही गदा, इसीलिए इसको दशरथ और दशानन के रूप में दिखाया है। आगे भगवान राम कथा का प्रसंग महाभारत में बीच में पुनः पुनः आता है, इसलिए हमने कथा को वहीं रोक दिया। गोविंद तो वे महाराज अम्बरीश की चर्चा हर ओर है, क्योंकि वो महाराज का नाम क्या है, महाराज अम्बरीश है। अम्बरीश का अर्थ करो अंबर ही जिनका ईश है, हा? अंबर धनीश क्या बना, अम्बरीश, जो शब्दों को उसके तत्व के साथ जानता है वही इस कथा का अमृत पाता है। बाकी सब तो सोचते हैं जैसे फिल्म देख आए थे या जैसे कोई कहानी की किताब पढ़ाए थे, ऐसे ही हम कथा सुनाए। तो महाराज अम्बरीश हैं, अंबर ही उनका ईश है, अर्थात वो अपने आराध्य को सब में देखते हैं। राम की कथा में था ना कि भरत की भक्ति कब पूर्णता पाती है, जब मांडवी उनके जीवन में आती है कि जहां देखो मेरा आराध्य दिखे, क्योंकि सत्य रूप में वह आराध्य ही तो आत्मा होकर सब में बैठा है, नहीं तो क्या राख के अंबार मनुष्य हो सकते, चल सकते, बोल सकते, किसी ने राख को चलते देखा है, बोलते देखा है? तो सीए राम में सब जग जाने, तो अम्बरीश जनता के भक्त हैं। और वो भक्त क्यों ना होंगे जब वो जन जन में कृष्ण भाव रखते हैं। हम जन जन में दुराव भाव रखते हैं, दंभ भाव रखते हैं, कुतर्क भाव रखते हैं, एक नारायण भाव ही नहीं रख पाते हैं। उसी को धोने के लिए ये कथा है। हाँ, क्योंकि गा लेना बहुत आसान है, सीए राम मैं सब जग जाने, लेकिन तुम्हें अगर मैं सीए राम की सौगंध दूं, सच बताओ आज तक किसी एक व्यक्ति में देखा? हाँ, तो धर्म संकट में पड़ जाएंगे हम सब, क्योंकि हमने सब में सब तो देखा है, सीए राम कभी नहीं देखा। क्यों? क्योंकि सराम एक कदम भी तो चले नहीं है। अगर चले होते, सब में नारायण भाव होता, तो अपने परायों की क्या, मेरी तो शत्रुओं के साथ भी बड़े प्रेम से निभ जाती। नहीं निभती क्या? निभ जाती। लेकिन मैं तो अपनों को शत्रु बना के राजी हूं, क्योंकि मुझे सीए राम नहीं देखना है, विषयांत जगत ही देखना है, असत्य जगत ही देखना है, और फिर भी सत्संग होने का दम्भ भी रखना है। दोनों बातें एक साथ जीना चाहता हूं। तो दुर्वासा ने भी सुनी प्रशंसा, महाराज अम्बरीश की चारों ओर ख्याति है, हर ओर उनकी जय जय हो रही है। देखा ना, दुर्वासा है जो, हाँ, दुर कहते हैं गंदी, गिनोनी, विषयी, इन्हीं विषयों का जब घर हो जाता है, वासा माने घर, तो वो दुर्वासा है। होना उसे क्या चाहिए था? सुवासा, लेकिन बना क्या है? दुर्वासा। हाँ, इसमें भी अपने को देखो, बड़ा ज्ञानी है, बड़ा तपस्वी है, बड़ा कर्मकांडी है, सिद्धियों को प्राप्त है, लेकिन क्या है? दुर्वासा है। यदि सारे तप साधना भी करी और मन दुर्वासा रहा, अरे तो सिवाय अपमान के और तू पाएगा क्या? प्रभु पाने की बात तो भूल जा। तो दुर्वासा ने कहा कि हम परीक्षा लेंगे। व्रत का दिन था, जनता के हित में महाराज अम्बरीश ने उस व्रत को धारण किया हुआ था, संकल्पित थे। दुर्वासा पहुंच गए, कहने लगे कि हम नदी में नहाने जा रहे हैं, और जब तक हम लौट के ना आए आप व्रत नहीं खोलना। बोले ठीक है। और उधर जाके नदी के तट पे दुर्वासा बैठ गया अपने शिष्यों के साथ, देखूं आप क्या करता है। हाँ, जब समय मुहूर्त निकलेगा तो सारी जनता के लिए इसने संकल्प लेकर के व्रत लिया हुआ है, सारी जनता का हित तो करेगा नहीं। हाँ, अपने को बड़ा अम्बरीश कहता, अब देखूं क्या करेगा। तो उसको नीचा दिखाने के लिए, किसी को नीचा दिखाने में भी तो बड़ा रस मिलता है ना, अगर नहीं मिलता तो हम सब लोग ये सब करते क्यों है? अपने अपने आप से पूछो कि किसी को पीड़ा देके क्या सुख मिलेगा, जबकि अजनबी को आप ऐसा नहीं सोचते तो अपनों को क्यों देते हो? हाँ, आज हर घर की, हाँ, बेटी और बहू का भेद, भाई भाई का भेद, सास बहू का भेद, ये सब क्या है? अपनों और परायों का भेद, यही तो दुर्वासा है। तो बैठे हैं दुर्वासा जी, मुहूर्त निकल रहा है, सारे मंत्री कह रहे हैं कि आपको व्रत तो खोलना पड़ेगा। तो सबने कहा ठीक है, आप कोई अन्न आदि ना लें, केवल जल से ही का आचमन लेकर के ही, थोड़ा सा जल लेके ही व्रत को खोल दें। लेकिन आपने जनहित में लिया है, सारे शास्त्री, हाँ, ऋषिगण जो बैठे हैं कह रहे हैं, तो उन्होंने थोड़ा सा जल लिया सबके आदेश पर और उनको घूंटों से लगा लिया। तो दुर्वासा प्रसन्न हो गए, बोले देखा, इसने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया, अब इसे मैं ठीक करूंगा। पहुंच गए। हाँ, इंतजार कर रहे थे कि महाराज अम्बरीश या तो व्रत न तोड़े, मुहूर्त निकल जाने दे, तो फिर ये काहे के अम्बरीश रहे, इन्होंने तो सब जनता की बलि भी दे डाली, उतना पाप भी ले लिया, और तोड़ेगा तो मैं देखता हूं। हाँ, धर्म संकट पैदा किया ना। पहुंच गए, कहने लगे, राजन मेरे लौटने से पहले ही तुमने अपना व्रत कैसे खोल दिया? कहा, महाराज सभी लोग कह रहे थे कि मुहूर्त जा रहा है, मुझे लेना पड़ेगा, नियम है। तो नियम के हित में मैंने ऐसा किया है और मैंने सिर्फ जल की एक बूंद ली है, आप जब तक प्रसाद न ग्रहण करेंगे मैं भी अन्न नहीं लूँगा। कहा नहीं, तूने मुंह तो जूठा कर दिया और अब मैं तुझे श्राप दूंगा, अब मैं तुझे दिखा दूंगा कि दुर्वासा के साथ जो तू कर रहा है इसका फल क्या है। और उन्होंने एक सिर से एक रोम निकाला केश और उसको जमीन पे पटका तो कृत्या प्रकट हो गई एक राक्षसी, और उस राक्षसी से कहा कि जाओ अम्बरीश को भस्म कर दो। और कृत्या ज्वाला बन करके भागी अम्बरीश के पीछे। वह हाथ जोड़ के बैठ गए कि जो गोविंद आपकी इच्छा है प्रभु, यदि मुझसे अपराध हुआ है तो मुझे दंड मिलना चाहिए। उन्होंने कोई प्रतिकार नहीं किया और हाथ जोड़ के बैठ गए तो महाविष्णु का सुदर्शन चक्र भगवान श्री कृष्ण का प्रकट हो गया और उसने कृत्या को रास्ते में ही भस्म कर दिया। जब जब हम बदला नहीं लेते हैं, कोई पीड़ा भी देता है और हम मौन प्रभु की शरण में बैठे रहते हैं तो फिर क्या होता है, उधर से जवाब होता है। हाँ, और समर्थ वो है कि हम बोलो, और जब हम उससे बदला लेने लगते हैं तो उसमें और हमें कोई फर्क रह जाता है क्या, तो हम अपना तप भी तो खोते हैं। तो क्यों ना वो यही करें सब कुछ और हम उन्हीं के चरणों में रहें, हम अपना धर्म करें, ये अपना करें। हाँ, देखो अम्बरीश विनम्र होकर के बैठ गए, ठीक है। तो भगवान सुदर्शन प्रकट हुए और उन्होंने कृत्या को भस्म कर दिया और अब सुदर्शन टेढ़े हुए दुर्वासा की तरफ। दुर्वासा ने देखा क्या ये मेरे को भी भस्म करेंगे, तो भागे वहां से। हाँ, कहां तो नीचा दिखाने गए थे और कहां नीचे होके भाग रहे हैं। हाँ, वही दुर्योधन वाली कथा है यहाँ। हाँ, गए थे पांडवों का अपमान करने, उनकी खिल्ली उड़ाने, उनको अपना ऐश्वर्य दिखा करके और उन्हें दीन बनाने गए थे। हाँ, और सबको कि तुम ऐसे बोलना, हाँ कृष्णा से द्रौपदी जी से तुम ऐसे कहना, अपने ये आभूषण दिखाना कहना और उसका पूछना तुम्हारे पास क्या है, ये सारी की सारी पट्टियां पढ़ा के गए थे। हाँ, और लौटे तो सारे गहने वैसे ही उतर गए थे। हाँ, गंधर्व ले गए थे। हाँ, वही हाल दुर्वासा का भी है, दुर्वासा भाग रहे। भोलेनाथ के पास गए कि भोले भंडारी आप मेरी रक्षा करो। तो महाशिव ने कहा, दुर्वासा ये आयुध विष्णु का है, मेरा नहीं, तो मैं इसे कैसे रोक सकता हूं, इसे तो वही रोकेंगे। ब्रह्मा के पास गए, ब्रह्मा ने कहा नहीं, मैं तो इसे प्रणाम कर सकता हूं, ये उन्हीं का आयुध है, उन्हीं के द्वारा रुकेगा। तो वो क्षीर सागर में महाविष्णु के पास जा पहुंचे, बोले भगवान मेरी रक्षा कीजिए, ये सुदर्शन मुझे भस्म करने के लिए मेरे पीछे पड़ा हुआ है। तो महाविष्णु ने उत्तर दिया कि दुर्वासा क्या तुम नहीं जानते कि भगवान सदा भक्तों के अधीन होता है, तो जब मैं भक्त के अधीन हूं तो आयुध भी तो उसी भक्त के अधीन है। हाँ, अम्बरीश चाहे तो इसे रोक सकता है क्योंकि मैं तो स्वयं अम्बरीश के अधीन हूं, यहां तेरी दाल यहां भी नहीं गलने वाली। तो तीनों लोकों ब्रह्मांडों में भागकर पुनः आए और महाराज अम्बरीश के चरणों में गिर पड़े कि आप ही मेरी रक्षा करो। उन्होंने हाथ जोड़ के सुदर्शन से कहा कि हे देव, इन्हें क्षमा करते हैं। सुदर्शन चक्र अदृश्य हो गया। ये कथा हमारी कहानी है, हमारे लिए एक अमृत उपदेश है कि बदले की भावना जिसे तुम घटिया कहते हो उससे भी घटिया तुम्हें बना करके उसके सामने खड़ा कर देती है। रिवेंजफुलनेस, अगर ये नारायण को अर्पित कर देते तो वो समर्थ जानता, एक तो तुम्हारा तप नष्ट नहीं होता, तुम्हारा व्यक्तित्व बौना नहीं होता, तुम मैले नहीं होते, तुम सब में ईश्वर भाव ही रखते, उसमें भी वही भाव रखते। हाँ, ये इस कथा में दिखाया है। और दूसरा जो सबसे बड़ा अमृत दिया है कि जो ईश्वर के नहीं हैं वे हर सांस पाप बटोरते हैं। जिनके मन स्वेच्छाचारी हैं वो हर सांस पाप बटोरते हैं, उनके सारे तप नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि हर कृत के पीछे, कृत माने कर्म, और कर्म फल को फिर हम क्या कहेंगे, कृत्या। और ये गीता में भगवान ने कहा हा? कि कर्मणे वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, क्योंकि हर कर्म फल एक कृत्या लाएगा। सावधान, वो प्रत्येक कर्म जो श्री हरि को अर्पित होकर निमित भाव से नहीं किया गया है, उस हर कृत के पीछे एक कृत्या अवश्य आएगी। और यही तो हमारी आज भी दुख पीड़ा और अवसाद का कारण है। सारी जिंदगी तनाव में कैंसर के फोड़े की तरह दुखती दुखती पीती। क्यों? क्योंकि हम ने अपने आप को श्री हरि का निमित्त नहीं माना। हमने तो कहा मैं करता हूं अथवा मैं करती हूं। ये दंभ ही तो कृत के पीछे कृत्या लाता है, और फिर हमको ढेरों पाप और प्रायश्चित देके जाता है। यदि दृष्टि हो सुदर्शन कि सब में नारायण भाव का दर्शन हो, और भाव हो अम्बरीश कि प्रभु हम तो आपके निमित्त हैं, आप ही को अर्पित होकर ये कर रहे हैं, नारायण आप जानो। तो जब कृत ही नारायण को अर्पित है तो कृत्या तो सहज ही भस्म हो जाएगी। लेकिन जब जब मैं करता हूं ये भाव आता है, तो हर कर्म के पीछे कर्मफल कृत्या आती है। मकान बनाया है तो छत टपक रही है, कृत्या आ गई है। किराएदार बिठाया है तो जमाई जी बन गया है, मुकदमा सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा, कृत्या आई कि नहीं आई? बोलो। तो हर कृत के पीछे कृत्या आती है नहीं आती है? हा? और तब गाते हो नानक दुखिया सब संसार, भूल गए कि नारायण के ही तो नहीं थे। संत मलूकदास और संत कबीर दोनों इकट्ठे रहते थे बनारस में। मलूकदास उदंड थे और कबीर एक बड़े विनम्र संत भक्त थे। गुरु रामानंद है, गुरु मंत्र श्री राम है, उनका यही मंत्र है। संत कबीर मतलब कर्मकांड में आस्था नहीं रखते, मलूकदास बहुत ज्यादा रखते हैं। नियम संयम से रहना, कर्मकांड से रहना, और दोनों बड़े प्यारे मित्र, तो एक दूसरे के प्रति उनकी ठिठोली चलती रहती थी, प्रसिद्ध थी उनकी बनारस में। तो ब्रह्म मुहूर्त में नहा करके गंगा मैया की पूजा करके थाली में दिया लिए हुए जला करके आरती की थाली लेकर के मलूकदास जी सर्दियों में नहा करके जा रहे थे, और संत कबीर जो थे अपना कपड़ा बुन रहे थे, और उनकी पत्नी जो थी माई लोई वो चक्की पीस रही थी। सामने से मलूकदास गुजरे तो संत कबीर ने छेड़ा उन्हें कि चलती चक्की देख के, आप लोग अक्सर इसका वर्णन करते हैं, मैं उसका प्रसंग दे रहा हूं। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, और दुई पाटन के बीच में सब गुड़ माटी हुई। सब अन्न माटी हुए तो उन्होंने कहा सब गुड़ माटी हुआ। तो मलूकदास भी ऐंठ के खड़े हो गए कि हम पे मल कि तो चक्की की तरफ हाथ करके कहते हैं दो ही पाटन के बीच में सब नर पीसे जाएं, जे नर जा कीरी लगे तिनके भय कछु ना। कृत और कृत्य की बात आ गई कि अन्न के वो दाने जो कील के पास होते हैं वो कहां पिसते हैं चक्की में, तो जे नर जा कीली लगे तिनके भय कछु ना आए। आगे बढ़ सूत रंग रहे थे ये संत कबीर, तो मलुकदास निकले और सर्दी के दिन थे तो सर पे भी काफी कपड़े अपड़े लपेट रखे थे, तो कहने लगे उसको देख के मलुकदास ने छींटा फेंका कि जाकी सर पे भार सो जोते हैं भार, आग लगा जला रहे थे ना सूत गर्मा रहे थे ना रंगने के लिए, बोले जाके सर पे भार सो जोते हैं भार, मतलब वो भाड़ जला रहा है, भाड़ को भी भारी कहते हैं कि जिसके सर पे मौत खड़ी है अब वो दुनिया को जलाने की सोच रहा है, बात भाव वहां भी है। तो कबीर ने उत्तर दिया झोंक भार में भार, अरे कबीर गया उस पार। तो इस तरह की बड़ी सुंदर इनकी आपस में ठिठोली चलती थी, बड़ी ही तत्वपरक बातें करती थी। तो ये कृत्या हर कर्म के पीछे, हर कृत्य से एक कृत्या जरूर आएगी। जब सोचोगे मैंने दान किया तो फिर लगेगा अरे यार न किया होता तो इसका ये ले लेते, कृत्या आ गई अब आप दुखी बैठे हो, खा रही कृत्या आपको। हाँ हर कृत को जो श्री हरि को अर्पित नहीं है वो पुण्य नहीं पाप देता है, क्योंकि कृत्या आ जाती है और वो हमें तकलीफ देती है। हमारे दिल्ली में एक मित्र थे, आजकल तो ही लखनऊ में ही हैं, बहुत दिन से दर्शन नहीं हुए, तो उनके यहाँ बैठे हुए थे, काफी समय की बात है, डेढ़ दो दशक पहले की बात है। तो कहने लगे कि दरवाजे पे पांच सन्यासी आए हैं और स्वामी जी वो कह रहे हैं कि हमें 100 रुपये चाहिए, हमारे कुछ काम है, कुछ पूजा करनी है। कहने दे तो दें, क्योंकि 100 रुपये की तो कोई बात नहीं, दे दें, लेकिन कहीं 420 हुए तो हमने कहा तुम मत दो, और कहने अगर संत हुए तो हमने ये तो तुम जानो। मैंने कहा तू दे के भी पापी है और न दे तो भी तू पापी है, बेटे पाप में तो तू आई गया। कहने वो कैसे, मैंने कहा अगर तू नहीं देगा तो तेरे मन में ये रहेगा पता नहीं कहीं उनकी जेन्युइन बात रही और अच्छे संत हों और मैंने उनकी सेवा को ठुकरा दिया तो तेरे मन में कुंठा आएगी, और अगर दे दिया तो भी तू हफ्ता भर यही सोचेगा कि 420 तो नहीं थे कि पीपा के धर दिया। मैं दोनों तरह से तू फंस गया, तेरा उद्धार अब नहीं होता। कहने उपाय बताओ, मैंने कहा अगर तू ईश्वर भाव से दे के भूल सकता है कि प्रभु मैंने आपके चरणों में रखा, गोविंद आप जानो तो दियम वस्तु गोविंदम तो विवेक, यदि इस भाव में दे सकता है और देने के बाद उस प्रभु के ध्यान में मस्त होकर के उसके रूप का आनंद ले सकता है तो तुरंत दे डाल, वो गलत करेंगे वो भोगेंगे तेरे से, लेकिन अभी तो तू गलत कर रहा है ना, करता है तो कृत्या है और नहीं करता है तो भी कृत्या है। कि जहां मन चौधरी हुआ तेरा धर्म कर्म पूजा पाठ दान भी पाप हो गया। और ये कृत्या सदा राक्षसों के साथ असुरत्व के साथ रहती है जो दुर्योधन को ले गई, और दुर्योधन जब लौट के आए हैं तो बड़े प्रसन्न हैं, सबके सब फिर वापस आते हैं और वापस आकर के वे धृतराष्ट्र को बताते हैं कि हमने सब बछड़ों को वो कर दिया, लेकिन गुप्तचरों ने बता दिया है कि बड़े अपमानित होकर आ रहे हैं, धृतराष्ट्र दुखी हैं, अंधी आंखें रोती हैं, हाँ, लेकिन वो दुर्योधन से तो कुछ कह नहीं सकते ना, वो प्यारा दुर्योधन जो है क्या? और दुर्योधन इसलिए प्रसन्न है कि मेरे पीछे सारे इतने दैत्यों और राक्षसों की सेना भी है, क्योंकि मैं तो स्वयं काल नेमी हूं, लोग मुझे पता ही नहीं था। तो इस घटना से तो और पता चल गया और फिर उनकी चौकड़ी इकट्ठी हुई और उसी समय दुर्वासा जी पधारे। दुर्वासा का दुर्योधन ने, कर्ण ने, सभी ने बहुत भव्य स्वागत किया, उनको खूब खिलाया पिलाया और बड़े तृप्त हुए। और दुर्वासा ने कहा कि कुछ मांग लो जो मांगना है। तो उससे देखो क्या मांगोगे तुम, मन मैला है तो क्या मांगोगे तुम। ये वही दुर्वासा है जिसकी पहले भी हम कथा कर चुके हैं कि इसी ने कुंती को देवताओं के आवाहन का मंत्र दिया था उसकी सेवा से प्रसन्न होकर। और वही दुर्वासा है, उनका मांगो क्या मांगते हो। कहले भगवान हम चाहते हैं कि जैसे आपने हमारा सेवाएं स्वीकार करी है ऐसे ही आप उस समय वहां जाकर भोजन लो जब सारे पांडव आदि सभी को भोजन वो खिला चुकी हूं, उसके बाद आप भोजन ग्रहण करो। क्योंकि दुर्योधन को पता था कि सूर्य का दिया हुआ पात्र है उसके पास अक्षय, लेकिन उसकी विशेषता यह है कि जब भी सबको खिलाने के बाद द्रौपदी स्वयं भोजन पा लेगी तो वो पात्र उस दिन खाली हो जाएगा। तो जब सब भोजन ग्रहण कर चुके हो तब आप जाके उनसे कहो, और आप सभी ऋषियों के साथ जाओ, अपने शिष्यों के साथ जाओ। और दुर्वासा ने भी क्या किया, उनका भाई ठीक है तू यही मांगता है तो मैं जाता हूं। और दुर्वासा के लिए तो बड़ा मजेदार काम है ना, जब भी दूसरों को परेशान करके तुम्हें सुख मिले, समझ लेना कि जीवन जो सुवासा होना था वो दुर्वासा है। और जब भी किसी की पीड़ा के लिए मन नम हो जाए और सब कुछ उसकी मदद करने का, न्यौछावर करने का भाव आ रहा है, तो समझ लेना सुवासा हो गए हो तुम। क्योंकि जो दूसरों के दुख से द्रवित होते हैं वे पवित्र होते हैं, और जो दूसरों को दुख में देकर, अपमान में देकर प्रसन्न होते हैं, उनकी मैल की परतें इतनी चढ़ जाती हैं कि उन्हें 84 लाख योनियां 84 लाख बार भोगनी पड़ती हैं कि किसी तरह ये मैल कटे तो फिर लौटो। तो कभी उल्टे रास्ते नहीं जाओ, कभी किसी का अपमान नहीं करो। और सबके साथ ब्रह्म भाव रखो। कभी कभी दम होता है ये मेरा बेटा है, अरे तूने उंगली नहीं बनाई तेरा बेटा कहाँ है, उसमें भी प्रभु भाव लाओ। कहते हैं स्वामी जी अगर हम बच्चे में प्रभु का भाव ले आए तो वो और बिगड़ जाएगा। हमने कहा गलत बात है, जिस दिन तुम उसमें प्रभु भाव लाओगे उस दिन उसका प्रभु बाहर आएगा, वो भाव ही ऊपर आ जाएगा। और जब तुम उसमें मेरा भाव लाओगे तो उसमें भी लौट के मेरा भाव आएगा। यहां सारे जीव जंतु इकट्ठे बैठे हैं, विसंगतियां आश्रम में भी आपके सत्संगत में बैठी आप सब देखते ही हो। क्यों बैठी है? क्योंकि हमारा उनमें नारायण भाव है। इसीलिए सांप मोर चूहे सब इकट्ठे बैठे हैं, और बैठे नहीं है एक दूसरे के हित चाहते हैं। हाँ कुत्ते बिल्लियां सब साथ साथ सोते हैं लिपट के निर्भय। वन से आने वाले जीव जंतु भी तुरंत सबके साथ मिलजुल के बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा उनमें ब्रह्म भाव है। जिस दिन ये भाव हटा उसी दिन मोर सांप को मार देगा, उसी दिन कुत्ता बिलौटे को फाड़ देगा। और यूं फटते हैं तुम्हारे नाते रिश्ते स्वजन तुम्हारे घर में। क्यों? क्योंकि ब्रह्म भाव नहीं है। हर कृत्य के साथ कृत्या लिए बैठे हो और फिर यह भी मानते हो कि तुम बहुत अच्छी बड़ी समझदार जिंदगी जी रहे हो। है ना, भोले बाबा के पास सारी विसंगतियां सत्संगत में बैठी हैं और तुम्हें हर एक से शिकायत है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास ब्रह्म भाव ही नारायण भाव ही नहीं तो सत्संग तो हुआ ही नहीं। आरंभ से ही कटा हुआ है, इस जन्म में तो हुआ ही नहीं है। सदा याद रखो इस बात को। कहा कि इस भाव में हमें कैसे बचना चाहिए, कैसे बसना चाहिए, कैसे हम सुवासा बने। तो आज की ऋचा ले लो, हाँ इसको भी लेते चले ना साथ ही में। अयम ते स्तोमो अग्रियो हृदय स्प्रिग, हृदय स्प्रिगस्तु शंतमः अथा सोमम सुतम पिप। कहा कि इसी सत्य को, अपने आत्मा के सत्य को, नारायण रूपी सत्य को, इसी स्तोम को, जो वेद की ऋचा जो का जो स्तोत्र हम पढ़ते चले आ रहे हैं और वो यज्ञ जिसमें हम अर्पित हैं, अयम ते, अयम माने इसी ते में, है ना, इसी स्तोम इसी यज्ञ में अग्रियो आगे बढ़ अर्पित हो। क्यों पीछे हटा है, क्यों फिर विषयों में लौट जाता है। अयम ते स्तोमो अग्रियो हृदय स्प्रिक, हाँ यहां संधि है ना, हृदय प्रसग प्रिगस्त है तो यहां क्या हो जाएगा, हृदय, हृदय माने हृदय, स्प्रिक माने स्पर्श, यानी इस सत्य को, इस यज्ञ को अपने हृदय में स्पर्श दे, बिठा ले, इसी को जीवन का अभीष्ट, इसको राह, इसी सत्य को अपने जीवन की राह बना ले। ये कथाएं नहीं है, ये जीवन के क्षण सस्ते नहीं है। आत्मा में अपने आप को बसाता जा। अयम ते स्तोमो अग्रियो, इस यज्ञ में आगे बढ़ और आगे बढ़, बढ़ता जा, हाँ यज्ञ की ज्वालाओं में अपने आप को, अपने आप को अर्पित करता जा, हृदय स्प्रख और उसको हृदय में बिठा, अस्तु शांतम और मंगल शांति को पा, जो आत्मा की है वो पूर्ण तृप्तता की अवस्था, वो ईश्वर का भाव, हर सांस गोविंद की अष्टगंध की सुगंध लिए है, रोम रोम पुलकित है उससे, उसी में मन डूबा हुआ है, उसी का बनाया सचराचर है, ऐसे सुंदर भाव को प्रकट कर, ये कण्व ऋषि हमसे कह रहे हैं कि जीवन के जल को निर्मल कर ले, मैली जिंदगी को सुंदर बना ले। तो कहा अयम ते स्तोमो अग्रियो, आगे बढ़, अर्थात अपने आप को अर्पित कर, इस राह में और आगे बढ़, स्वयं को अर्पित करता चल। क्यों? क्योंकि क्षण तो जा रहे हैं और यदि क्षण ही न रहेंगे तो इस भाव को जानेगा कब, अभ्यास कब करेगा, डूबेगा कब इसमें और पाएगा कैसे। तो कहा अयम ते स्तोमो अग्रियो हृदय स्प्रिग, हृदय स्पर्शी, ये जो जीवन का सत्य है, जो यज्ञ जो मेरे रोम रोम में, मेरे अंतर में, शरीर हृदय माने देह रूपी गुफा, इसका मतलब हार्ट नहीं होता है, है ना, ये हम मतलब हार्ट को हम हृदय कहने लगे हैं, ऐसा नहीं है। हृदय का अर्थ है शरीर रूपी गुफा के भीतर, मेरे अंतर में जो प्रज्वलित आत्मा है, जो यज्ञ है, है ना, तो हृदय स्पर्श में हम खाली यहाँ छू लेते हैं, है ना, हाँ जो कर्मकांड करते हैं, नहीं, हृदय का अर्थ है कि शरीर में मेरा वो भाव जो आत्मा को अर्पित है, है ना, तो उसको आत्मा का स्पर्श दे, अस्तु शंतमः और उसकी मंगल शांति को ही अपनी राह बना ले, हाँ, कि भगवान भले बुरे हम तेरे, हाँ ये नहीं कि तू मेरा, हाँ भगवान मिल जाए तो हमारा समर्पण कैसे होगा, उसको भी पालतू बना लेंगे, जैसे घर घर में कर रहे हैं, पति है तो पत्नी है तो, हाँ यही तो समर्पण है आपके, सच बोलना भाई, हाँ। जबकि समर्पण का अर्थ होता है उसी में डूब जाना, उसी का हो जाना, मैं चाहूं ऐसा पाप कभी ना करूं, गोविंद जो आप चाहो वही करा लो, नारायण हम तो निमित्त हैं आपके। जब एक रोम बनाना ना आया, सांस धड़कन अपने तन की न देनी आई, आप ही के बनाए इस महल में, इस शरीर में, इस मंदिर में गोविंद बैठे हैं, तो कौन सा दंभ लेके, कौन सा साहस लेके हम आपको आदेश देंगे, ए तू नहीं ऐसा नहीं ऐसा कर, प्रभु जैसे चाहो करा लो। हृदय स्प्रिक क्या रोम रोम से ही इस तत्व को स्पर्श दे दे कि मुझे सोम ज्योतियों को अर्पित होना है, भगवान सोमेश्वर की राह जाना है। हाँ, आत्मा ही शिव है, आत्मा ही राम है, कृष्ण है, यही ब्रह्मा विष्णु महेश है। हाँ, और ब्रह्म ज्वालाएं जो क्षण क्षण माँ बन के मुझे पाल रही हैं, यही नवदुर्गा है। इसी को सारे देवी देवता में एक परमेश्वर सारे रूपों में देवी देवताओं में प्रकट होकर लीला कर रहे हैं, भगवान हमको पढ़ा रहे हैं, और हम लीला शब्द का अर्थ भी नहीं कर रहे हैं। सोचते हैं माला फेर ली है, भजन गा लिया है, तो भी तू ना तो तूने माला जानी है तो फेरी कब थी, और जब तू उसको अर्पित ही नहीं हुआ, तेरे मन का भाव ही नहीं आया, समर्पण नहीं था, प्रेम नहीं था, तो भक्ति कहां से आ गई। और यदि उससे प्यार था तो हर सांस उसका भौतिक जीवन में अपमान कैसे करता रहा कि उससे कटके ही जीऊंगा, उससे हटके ही जीऊंगा, कैसे सोचे तुम। कहते हैं जब मगरमच्छ किसी जानवर को पकड़ लेता है, चबाता है तो रोता भी है, उसकी आंखों से आंसुओं की झार रहती है। क्या वही हमारा भी काम है क्या है? कि भजन में आए तो बैलिए और उसके बाद सारे विषयों को मगरमच्छ की तरह चबा लिए, यही भक्ति मार्ग है क्या हमारा? हाँ, तो फिर मगर देवता की पूजा करो, नारायण को छोड़ दो भाई। तो कहा अयम ती स्तोमो अग्रियो हृदय स्पर कस्तु शंतमा, उस मंगल शांति को पा, अथा सोमम सुतम पिप, और तब आरंभ कर सोम ज्योतियों को जो निचड़ी हुई हैं, जो प्रभु की दया और कृपा तुझ पर तेरे अंतर में यज्ञ आत्म ज्वालाओं में प्रज्वलित है, उसको पी। अब और न विषय वासनाओं को पी और न झूठ कपट को पी, अरे अंतर में आ, अपने भीतर बैठ जा। वो हर क्षण जो इन सोम ज्योतियों से प्रकट हो रहा है, इन ज्योतियों का पान कर अजर अमर हो जा। कहते हो स्वामी जी ऐसे जिया नहीं जा सकता, मैं पूछता हूं आज कैसे जीते हो तुम? स्वामी जी लोकाचार व्यवहार करना, मैंने कहा वो सांस ना दे तो सांस है क्या तेरे पास? तो लोकाचार व्यवहार भी तो वही दे रहा वही कर रहा है, तू अपने दंभ हटाता क्यों नहीं? तुम्हारा चाहा क्या हुआ? उसने जो चाहा वो सब हुआ, तो उसी में डूब कर उसी के होकर क्यों नहीं जिया जा सकता? ये आज की ऋचा है कि ये हवन यज्ञ के नाटक नाटक ही रहेंगे जब तक अपने अंतर में अपनी ही ब्रह्म ज्वालाओं को सोम ज्योतियों को अर्पित होगा ना, तू तेरे बाहर के स्वाहा कुछ न लाएंगे। वो तो अभ्यास के लिए दिया था कि ऐसे पहले बाहर अभ्यास कर, इसे सबकॉन्शियस में उतार, ये तेरी आदत बन जाए, जिससे समाधि में बैठे तो भीतर सहज ही करता रहे। तो बाहर तो किया ही नहीं, कभी कभी करते हैं, नित्य हवन आप में कोई नहीं करते, क्योंकि मन को कैसे साधना है, मन को मनोवृत्तियों को जो स्वेच्छाचारी मन है इसको कैसे साधे, उसी के लिए अष्टांग योग बनाए गए, नियम यम नियम प्रत्याहार समाधि आसन जप तप पूजा हवन यज्ञ और योग। अगर तुम सोचते हो कि तुमने बाहर पूजा पाठ कर लिया और बड़े तीर मार लिए हैं तो बहुत बड़ा धोखा अपने आप को दे रहे हो, क्योंकि वो पूजा पाठ करा रहा था कि मन धो लो, और जब वो धुला ही नहीं तो तुमने कौन सी पूजा की, कौन सा हवन किया तुमने? ये था कि मन को पवित्र करो, स्वेच्छाचारिणी मनोवृत्तियों को का अवरोध बनो, तुम कौन सी सिद्धि सोच रहे थे तुम्हें मिल जाएगी, उसके लिए भीतर आओ, पहले इसे आदत बनाओ कि जाने अनजाने में भी मेरे वेद मुझ में गूंजते रहें, मैं सामग्री बन अपने आप को नारायण अग्नियों में सोम ज्योतियों में प्रलय की शिव अग्नियों में मैं अपने आप को हर सांस अर्पित करता रहूं और उसका निमित्त बन के जीऊं, यह अभ्यास है। यह अभ्यास पूरा हो, अभ्यास कब पूरा होगा कि जब तू अपने सबकॉन्शियस में भी हर सांस अपने आप को यज्ञ करता रहेगा, यज्ञ होता रहेगा, वो अभ्यास है। उसको तुझे बचपन में गुरुकुल में ही पूरा करना था, अभी तक शुरू भी नहीं हुआ। और कहने लगे इस हवन पूजा से हाँ फलानी सिद्धि मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी, दांत बड़े हो जाएंगे कि सींग निकल आएंगे, क्या होगा? अरे ये अभ्यास थे कि धो, पवित्र कर अपने आप को, मन को स्वभाव दे, स्वभाव को यज्ञ की राह दे, और जाने अनजाने जहां भी बैठा हूं अपनी ज्वालाओं में तप रहा हूं तो तपस्या का आरंभ हो। ये उस अवस्था पे तप करने की अवस्था पर आने से पहले की सारी अवस्थाएं हैं उस अवस्था के योग्य स्वयं को बनाने के लिए, और तुम इसमें बड़े बड़े सिद्धियों का कल्पना लग रहा है बैठे थे, फलाने गुरु ने कहा ये करेगा तो ये हो जाए, ये सब क्या कर रहे थे आप लोग? और न मन धुला, न स्वभाव धुला, न आचरण धुला, तो क्या मिला? ये सारी कथाएं भगवान की लीला कथाएं, स्वयं परमेश्वर प्रकट होते हैं आप लोगों, हाँ हम सब बच्चों को पढ़ाने के लिए एक अध्यापक के रूप में वे सारे के सारे स्वरूप आते हैं, एक ही सत्ता से सारे देवी देवता सुर असुर दोनों प्रकट होते हैं, एक शिव के दोनों ही तो उपासक हैं, हाँ तो सारे के सारे प्रकट होते हैं कि दिखाने के लिए कि तुम में देव और दानव विचार दोनों रहते हैं, तुम में ये सारी मनोवृत्तियां रहती हैं जो शिव परिवार के रूप में, और ये वाहन बन के तुमको भगाती रहती हैं। अपने को पढ़ना सीखो, अपने को पहचानना सीखो, और इन अमृत क्षणों का विनाश मत करो। क्या 100 मन सोना तुम्हें मिल जाए एक दिन जिंदगी का बढ़ा सकते हो? तो फिर कमा नहीं गंवा रहे हो, क्यों नहीं समझते हो? और वो स्वभाव जो हमको पाना है वो नहीं मिला तो सारा तप सारी साधना अपने सारे अर्थ खो जाएगी। हमें रोम रोम मांझना है, तिल तिल मांझना है। हाँ दुर्वासा की कथा में है इसको।